السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ توبہ آیت نمبر 31. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. اتخذوا احبارهم ورهبانهم احبابا من دون اللہ. اتخذوا ان لوگوں نے بنا لیا احبارهم اپنے علماء کو ورحبانهم اور اپنے درویشوں کو. احبار حبر سے ہے، حبر سیاہی کو کہتے ہیں. تو چونکہ علماء کا کام لکھنا لکھانا، قلم اور دوات اس سے ہوتا ہے، اس لیے عالم کو حبر کہہ دیتے ہیں، اس کی جمع احبار. یا حبر اور حبر، حبر زبر، اس کا معنی کسی چیز کو مزین کرنا، خوبصورت کرنا، یا کسی چیز میں روشنی اور چمک کا ہونا، زینت کا ہونا. تو علماء معاشرے میں چونکہ ان کی حیثیت ایک روشنی والی ہوتی ہے، دوسروں کو روشنی دکھانا، اس لیے انہیں احبار کہہ دیتے ہیں. رہبان یہ راہب ان سے ہے، راہب راہب الخوف کو کہتے ہیں. فإیایا فرہبون، مجھ ہی سے ڈرو. تو چونکہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے دنیا کی ساری لذتیں چھوڑ کے، تو سارے تعلقات اور رشتے ناطے توڑ کے علیحدہ اپنی کٹیائیں بنا لیتے تھے جنگلات میں، صحراؤں میں، دور دراز آبادیوں سے ہٹ کے، اس مناسبت سے انہیں رہبان کہتے تھے. تو ان کے علماء نے اور درویشوں، انہوں نے اپنے علماء کو اور درویشوں کو بنا لیا. اربابن رب کی جمع ہے ارباب، رب بنا لیا انہوں نے. من دون اللہ، اللہ کے علاوہ. والمسیح بن مریم، اور مسیح بن مریم کو بھی رب بنا لیا. علماء کو اور درویشوں کو انہوں نے اپنا رب بنا لیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے علماء کے بارے میں اور اپنے درویشوں کے بارے میں یہ سمجھ لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیارات ان میں بانٹ دیے ہیں، اور اب یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق فیصلے کرنے پر قادر ہیں. یہ جو چاہیں فیصلہ کر لیں، جس کو چاہیں دے دیں، جس کو چاہیں انکار کر دیں. یہی وجہ ہے کہ وہ ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، ان کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے ان کی عبادت کیا کرتے تھے. ان کے لیے نذرانے اور ماہانے اور سالانے وہ وقف تھے، اور پھر جب یہ فوت ہو جاتے تو ان کی مورتیاں بنا لیتے اور ان کی پوجا پاٹھ شروع ہو جاتی. تو یہ سلسلہ انہیں رب بنانے کے مترادف تھا. اور اسی طرح مسیح بن مریم کو پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، انہوں نے مسیح بن مریم کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیا. تو بیٹا وہ باپ کی جنس سے ہوتا ہے، اور جو چیز باپ کی ملک ہوتی ہے وہ بیٹے کی ملک بھی ہوتی ہے. اس لیے مسیح بن مریم کو بیٹا بنانے کا معنی رب ہی قرار دینا ہے. تو اسی طرح آج مسلمانوں نے بھی اللہ تعالیٰ کے اختیارات اللہ کے علاوہ دوسروں میں ماننا شروع کر دیے ہیں. یہ بھی سمجھتے ہیں کہ زمین کا نظام اتنے قطب ہیں اور اتنے ابدال ہیں، وہ چلا رہے ہیں. پتہ نہیں 7 ابدال بیان کرتے ہیں کہ کتنے ہیں جنہوں نے سارا نظام اپنے اوپر اٹھایا ہوا ہے، اور وہی اس کائنات میں تصرف کرتے ہیں. کمال ہے کہ ایک شخص کلمہ پڑھتا ہو اور قرآن پڑھتا ہو، اور پھر وہی عقیدہ رکھے کہ کائنات کا نظام 4 یا 7 کتنے ابدال ہیں انہوں نے سنبھالا ہوا ہے. تو قرآن مجید کی وہ آیات جن میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں، یدبر الامر، اللہ تعالیٰ ہی اس کائنات کا نظام چلاتا ہے. اور کئی جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے اسے بطور سوال ذکر کیا، ومن یدبر الامر، ذرا بتاؤ کون ہے نہ زمین کا نظام چلانے والا، یہ سارے سلسلے کس کے اختیارات میں ہیں. تو یہ ساری آیتیں پڑھنے کے باوجود بھی کوئی شخص یہ عقیدہ رکھے کہ کائنات کا نظام چلانے میں اللہ تعالیٰ نے کچھ اور لوگوں کو اختیارات دے رکھے ہیں جو یہ نظام چلا رہے ہیں, تو یہ صریحاً انکار ہے اس قرآن مجید کا. تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے کفر کو اور شرک کو بیان کیا ہے, اسی طرح ان لوگوں کے کفر اور شرک میں بھی کوئی شبہ باقی نہیں رہتا ہے. وہ بھلے اپنے آپ کو کتنے توحید والے اور کیا کچھ کہتے رہیں, لیکن حقیقت یہی ہے کہ جو عقیدہ عیسائیوں کا اور یہودیوں کا تھا وہی عقیدہ ان ظالموں نے اپنے معبودوں کے بارے میں بنا رکھا ہے. وَمَا أُمِرُوا, حالانکہ نہیں انہیں حکم دیا گیا, إِلَّا مگر لِيَعْبُدُوا, یہ کہ وہ عبادت کریں, إِلَٰهًا وَاحِدًا, ایک ہی الہ کی. انہیں تو یہ کہا گیا تھا ایک اللہ تعالیٰ ہے جس کا حکم چلتا ہے, الا لہ الخلق والامر, اسی کا ہی کائنات میں حکم چلتا ہے, وہی اس ساری کائنات کا خالق و مالک ہے, تو تمہیں صرف اسی کی ہی عبادت کرنی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتوحات ہو گئیں, عدی بن حاتم کہتے ہیں میں آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملاقات کرنے کے لیے کہ چلو جا کر دیکھتے ہیں کیا دعوت ہے ان کی. حاتم بڑا سخی تھا, بہت کچھ اس کے بارے میں سن رکھا ہے آپ نے بھی. اس کا بیٹا ہے یہ عدی. آیا تو سونے کی سلیب اس کے گلے میں لٹک رہی تھی, سونے کی سلیب. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ بت اور یہ گندگی نجاست اپنے آپ سے اتار دو. انہوں نے وہ اتار دی, آئے جو کلمہ پڑھنے کے لیے تھے, مسلمان ہونے کے لیے آئے تھے, اتار دی وہ. اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت پڑھ رہے تھے, اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. تو عدی کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے نبی ہم نے تو انہیں کوئی رب شب نہیں بنایا ہوا تھا, آپ کیسے کہتے ہیں کہ ہم نے انہیں رب بنایا ہوا تھا؟ فرمایا کیا یہ نہیں تھا کہ ان کے حلال کو تم حلال سمجھتے تھے اور جب وہ کسی چیز کو حرام قرار دیتے تھے تو تم اس کو حرام سمجھتے تھے؟ کہا ایسا تو تھا کہ جسے وہ حلال کہتے تھے ہم اسے حلال سمجھتے تھے, جسے وہ حرام کہتے تھے اسے ہم حرام سمجھتے تھے. تو کہا یہی تو رب بنانا ہے. تو ایک ہے کائنات کا نظام چلانے میں, یہاں کے جو قومی امور ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو اختیارات والا سمجھنا, یہ بھی شرک ہے. اسی طرح شرعی امور میں, امور تشریعی میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو با اختیار سمجھنا کہ وہ بھی احکامات جاری کر سکتا ہے, جس طرح کہا کہ ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ, کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ ایسے اپنے شرکاء اور معبود بنا رکھے ہیں جو ان کے لیے شریعت گھڑتے ہیں؟ تو احکامات شرعیہ دین ان میں بھی کسی کو یہ حیثیت دینا کہ وہ جو چاہے بنائے, جو چاہے وہ روک دے, جس کو چاہے حلال کر دے, جس کو چاہے حرام کر دے, تو یہ بھی اس کو رب کے مقام پر بٹھانا ہی ہے, تو یہ بھی شرک ہے. تو پہلی قوموں میں بھی یہ شرک موجود تھا. عدی بن حاتم نے اس بات کو تسلیم کیا کہ ہم نے واقعی اپنے علماء کو اور اپنے راہبوں کو یہ اختیار دیا ہوا تھا کہ وہ جس کو چاہتے تھے حلال کرتے تھے, جس کو جاتے تھے حرام کرتے تھے. اور یہی صورتحال آج مسلمانوں میں بھی موجود ہے کہ وہ کتاب و سنت کو, قرآن و حدیث کو, اللہ اور اس کے نبی کی بات کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں اور اپنے اپنے فرقوں کی بات کو آگے رکھتے ہیں. فرقے نے جو کہا ہے, اپنے مسلک نے جو کہا ہے, خواہ وہ کوئی بھی ہو, جتنے ہمارے ہاں ہیں سب میں یہ کسی نہ کسی حد تک موجود ہے, یہ بات اپنے مسلک کی بات وہ کتاب و سنت سے اوپر چلی جاتی ہے. یہی چیز ان کو رب بنانے کے مترادف ہے. تو حکم یہ ہے ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے, تو وہ عبادت ہوگی قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل کر کے, کیونکہ دونوں کا منبع ایک ہے, دونوں کا ماخذ ایک ہے, دونوں کا جاری ہونے کی جگہ مصدر دونوں کا وہ ایک ہے, اور وہ ہے وہی. اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی وحی کے مطابق عمل کریں گے تو یہ ہے خالص عبادت اور خالص توحید۔ اب یہ جو حکم فیصلہ کرنا، حلال اور حرام کے ضابطے بنانا، وہ ایک آدمی کرے یا کئی افراد مل کر کریں، وہ ایک ہی حیثیت ہے۔ ایک بندہ کرے گا تو بھی غلط ہے، اور اگر کچھ افراد مل کر کسی چیز کو حلال قرار دے دیں یا کسی کو حرام قرار دے دیں، وہ بھی اسی طرح ہی شرک ہے۔ وہ بھی لا الہ الا ہوا، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق مگر وہی، سبحانہ وہ پاک ہے۔ تم کسی کو اس کے برابر سمجھتے رہو، کسی کے بارے میں یہ سمجھو گے اس نے اللہ تعالیٰ کے اختیارات حاصل کر رکھے ہیں، تو تمہارے سمجھنے سے حقائق نہیں تبدیل ہوتے۔ اللہ تعالیٰ ان سارے شرکاء سے بیزار ہے اور بری ہے، عما ان تمام سے یشرکون، جنہیں یہ اللہ تعالیٰ کا شریک بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔